popołudniowej porze. Każdy robi to, co robi, przecież lepiej być nie może. Miksy na tych kasetach demo, co ich nigdzie nawet nie chcą. Te zajebiste cipki, co się tylko między sobą pieszczą. Nic mnie już nie zaskoczy, widziałem to nie jeden raz. Wszystko jest w pamięci, to co lepsze i to co gorsze. Najwyższy czas na nie wiadomo co. Zastanawiają mnie ci ludzie, co pytają mnie, po co to robisz? Przecież ja to robię tak jak wszystko z dnia na miesiąc, wkurwiając się tym, że albo się tym ciesząc. Siła prawdziwa w tym była, człowieka czas zadomowiła się tam, gdzie trzeba. Nigdy nie zdradziła mnie, wszystko robić właśnie tak jak się chce. Właśnie na swój sposób i mieć taki cel. Zrozumieć, czemu tak łatwo zgubić się w tłumie. Jak drzewo bez liści może na zajebistym wietrze szumieć. Margines wąski, tak jak szpara tej spod piątki. Gubisz się w tym, znaczy, że czas na porządki w głowie. Spóźniony o godzinę, o minutę i trzy lata. Nie będę naprawiał tego, co dawno już jest popsute. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło śmieci. Nie tak jak Reni, świat na lepsze zmienić. Jak co komu wychodzi, nie mnie to ocenić. Szanuję to co trzeba, to co jest zieleni. 1210 lat znalazłem swoje miejsce na ziemi, głowę trzymam wysoko. Tylko zobacz, to co niosą słowa. Człowiek musi rymować. Raz na jakiś czas opuścić pierdolony las. W 100% dla ciebie raz na jakiś czas. A, 1, 2. Sklejam to do miksu. Widzę to co mówię, tak jak na kartkach komiksu. Jak zajebista ekipa na wolnym stylu. Przekaz prosto z duszy. Bity na winilu, wszystko jest przed tobą żusto. Świat się nie zatrzyma. Rób to co robiłeś, nie cieknie z ciebie walantyna. Nikłe myśli, czy na dobę. Trzeba mieć w ruchu swobodę. Joda ROS, nie będę ściemniał. Patrzę prosto w oczy. Po tych samych ulicach nic mnie nie zaskoczy. Trzymaj to realnie, sprawy będą się dobrze toczyć. Wiem, że pewnych granic nie da się przeskoczyć. Coś jak piasek w oczy, bliste niebo. Ludzie, którzy kierują się zawsze swą potrzebą. Zagubieni w świecie, w 2000 roku. Nie są nawet pewni swego następnego kroku. Miej to na oku, rozmowy są w toku. Człowiek może mieć dosyć autobusowskich tłoków. Widzę, bo patrzę na to z boku, stoję prosto. 16 przykazanie, nie mówi jak się mam wzbogacić ostro. Wszystko da się zdobyć, dla niektórych czarna magia. Jebać tego, co mnie negatywnie do świata nastawia. Do świata nastawia, do świata nastawia. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło śmieci. Słuchaj, przed światło wody, znam powody, dla których skurwysyn będzie mi rzucał pod nogi kłody. Pierdolę jakieś filozoficzne wywody. Jasne jak słońce, nie pchać się na szerokie wody. Zajebiste plany, MK 2 razy 2 plus 2 banany. Gazetowe brednie, że niepotrzebne bicie piany. Kurwa mać, to nie Stany, coś jak sącznie Ameryka. Dzielnia dupie przedzia, jak jednoczyć ma muzyka. Skurwysyn znika składu z mikrofonem w łapie. Ja tu z joda cecha bez błysku świateł napier. Dalam, wszyscy w grupie, bez etykiety. Ja szlifuję techniką, a tym on sobie chrapie minety. Jeszcze jak 11 herców bity. Chuj obchodzą mnie kolesie, co są karate kit chwyty. Wolę zapalić w imię dobrych sobie intencji. Pozbawić swoje oczy zajebistej prezencji. Bo twarz mam jasną, ale nie muszę jak gwiazda świecić. Rozłożył mi w ręce to co mam i tak już leci. Jak chcesz patrzeć na mnie człowieku, to patrz mi prosto w oczy. Ej, ej, tak człowieku. Sam zadecyduję jak się sprawy będą toczyć. Ej, tak. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło śmieci. Nieważne dla kogo co jest i dla kogo słońce świeci. Szczera prawda wbita, szczerą prawdę powieci. Samemu trzeba robić, żeby znów nie było źle ci. Uwierzyć tylko w swój układ i nie stać jak pieprzone pudło śmieci.